κανένας μόνος του. Κανένας μόνος του. Είμαστε ένας λαός. Ένα έθνος. Είμαστε ένας λαός. Ένα έθνος. Σε κοινή δοκιμασία. Βέβαια. Το ολοκλήρωσε το αστείο, γιατί από μόνο του το ένας λαός και ένα έθνος είναι αστείο αρκετά. Αλλά μόλις έβαλε και το σε μία δοκιμασία, νομίζω ήταν ότι καλύτερο είναι από το διάγγελμά του προχτές. Είπαμε να τα ακούσουμε τα μισά χτες, τα μισά σήμερα, για να μας έρθουν πιο εύκολα στην. Πιο ευκολόπεπτα, όπως λέμε. Ο κύριος Παπαδήμος, λοιπόν, βλέπει ότι υπάρχει ένας λαός, ένα έθνος, και περνάει και μία δοκιμασία. Αυτό ακριβώς. Για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι στη Χαλιβουργία, που απεργούν σχεδόν δύο μήνες, είναι ένας λαός με τον ιδιοκτήτη, ο οποίος τους έχει κόψει μεροκάματα, έχει απολύσει κάποιους και θέλει να απολύσει και τους υπόλοιπους και εκβιάζει βέβαια το σύνολο. Ο οδηγός ταξί είναι ένας λαός με το βιομήχανο σε αυτή τη χώρα. Η καθαρίστρια σε ένα σχολείο είναι ένας λαός με τον τραπεζίτη σε αυτή τη χώρα κτλ. Κτλ. Για να μην το πάμε, ξέρετε όλοι παραδείγματα, καταλάβατε το πνεύμα μας. Ένας λαός ευτυχώς δεν είμαστε. Είμαστε περισσότεροι λαοί, τουλάχιστον δύο. Και πολύ περισσότερο δεν περνάμε όλοι την ίδια δοκιμασία. Δεν είμαστε καν στην ίδια δοκιμασία. Ίσα-ίσα κάποιοι επιλέγουν το πλαίσιο της δοκιμασίας που θα μπουν οι πολλοί. Βέβαια, οι πολλοί το δέχονται. Αυτό είναι ένα θέμα. Ελπίζουμε αυτή τη χρονιά που ξεκίνησε προχτές, τρεις έχουμε σήμερα, ναι, προχτές, να τελειώνουμε με όλα αυτά, κυρίως με τις ψευδεστήσεις που έχει ο καθένας στο κεφάλι του, με οτιδήποτε άλλο έχει στο κεφάλι του, και να ξεμπερδεύουμε αμέσως μετά, αφού τελειώσουμε με τα εσωτερικά, με τα εξωτερικά, ό,τι κάθεται πάνω στο κεφάλι μας. Γιατί το πρόβλημα είναι αυτό. Τι υπάρχει μέσα και τι υπάρχει και πάνω. Ο κύριος Παπαδήμος, στο Πρωθυπουργός, στο διάγγελμά του, είπε κι άλλα. Το 2012 μπορούμε να τα καταφέρουμε, εφόσον κάνουμε τα θαραλέα βήματα που απαιτούνται, εφόσον δουλέψουμε μαζί, εφόσον ξεπεράσουμε στήρους ανταγωνισμούς, εφόσον πιστέψουμε ξανά στις δυνάμεις μας. Καπημένοι, θα βγούμε από την κρίση. Καπημένοι, θα βγούμε από την κρίση. Είμαστε ένας λαός, ένα έθνος. Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο. Έτσι λοιπόν, μετά το χαρμόσυνο γεγονότο, έτσι θα βγούμε από αυτή την κρίση, αυτή την ωραία χρονιά που μόλις ξεκίνησε και πάνε όλα μια χαρά από την αρχή, όπως έχετε καταλάβει, και θα πάμε έτσι μέχρι το τέλος, μάλλον. Ο κύριος Καρατζαφέρης, πρωταγωνιστής των ημερών, βγαίνει και λέει σιγά σιγά ότι θα αποσύρει τους υπουργούς του, οι οποίοι δουλεύουν και πάρα πολύ, και αυτό θα είναι ένα πλήγμα, γιατί λέει δεν είναι σοβαροί οι άλλοι δύο εταίροι, και λανσάρει το ίδιο ως φορέα τη σοβαρότητα. Θα ακούσουμε τώρα που οφείλεται το μυστικό της επιτυχίας του, ποια είναι η ιδεολογική πλατφόρμα σε όλα αυτά που βλέπουμε και ακούμε ότι κάνει. Γιώργο μου, πάντα η επιθεώρηση, πάντα η επιθεώρηση μάζευε περισσότερα εισιτήρια από το σοβαρό θέατρο. Πάντα η επιθεώρηση μάζευε περισσότερα εισιτήρια από το σοβαρό θέατρο. Το σοβαρό θέατρο όμως δίνει κύρος στο βάθος χρόνου. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Προφανώς ο ίδιος έχει επιλέξει το σοβαρό θέατρο και όχι την επιθεώρηση, αν και μαζεύει περισσότερα εισιτήρια. Δεν είναι τυχαίο ότι ο συνειρμός που του ήρθε, ο παραλληλισμός που κάνει, αναφέρεται στην επιθεώρηση, στο θέαμα, στο θέατρο και γενικότερα σε όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία που είναι και απαραίτητα για να περάσει κάποιος άνθρωπος καλά τη ζωή του, διότι ο πολιτισμός, το αλατοπίπερο και είμαστε ένας λαός, ένα έθνος, όπως είπε και ο Λουκάς Παπαδήμος, κάτι παραπάνω θα ξέρει αυτός ο λαός, τον ρωτάνε κιόλας, υπολογίζουν τη γνώμη του και περνάει και δύσκολα. Όπως ο ίδιος λέει, θα ακούσουμε τώρα ένα κομμάτι αυτού του λαού. Είναι οι έφεδροι, οι λεγόμενοι, όχι του στρατού, όχι της αστυνομίας, αλλά οι έφεδροι δημόσιοι υπάλληλοι. Φύγανε χθες οι πρώτοι 70 και ήδη έχει αρχίσει να φυσά άλλος άνεμος στη χώρα, γιατί έχει αρχίσει να μειώνεται αισθητά το δημόσιο. Το θεωρώ αδιανόητο να πετάνε την οικογένειά μου, τη ζωή μου, τα όνειρά μου, να τα πετάνε στον δρόμο. Να θυσιάσουν για 70 άτομα να σώσουν την Ελλάδα, αν είναι δυνατόν. Είμαστε ένας λαός. Ένα έθνος. Σε κοινή δοκιμασία. Είμαστε Έλληνες, μπορούμε. Πνίγηκε, πήγε να πει είμαστε Έλληνες, το είπε βέβαια, αλλά εκείνη τη στιγμή πνίγηκε, δεν είναι τυχαίο, προφανώς είναι από τη συγκίνηση, γιατί ο καθένας καταλαβαίνει. Αν θέλετε να δείτε τον Άδωνη να χορεύει και μάλιστα με γαλάζιο πουλοβεράκι και μπλε παντελόνι, χρώματα εθνικά και ίσως και νεοδημοκρατικά, θα μπείτε στο ελληνοφρένια.net, θα τον δείτε και έχουμε ένα σχετικό βίντεο από την Καστοριά, όπου ο Λεβέντης Άδωνης μαζί με άλλους εκεί πατριώτες στείνουν το χορό της νίκης, το χορό γενικότερα, και περνάει πάρα πολύ καλά και ο ίδιος και εσείς που θα το απολαύσετε. Ο Άδωνης, μια που το έφερε η κουβέντα, θυμόσαστε όλοι ότι φτιάχτηκε αυτή η κυβέρνηση μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου, μετά έρχονται και λένε θα πάει λίγο παραπάνω, λίγο, τις κάνα 2-3 εβδομάδες, 4, 2 μήνες. Ήρθε σήμερα λοιπόν ο Άδωνης με αξιοδότηση από πού, να μας πει μέχρι πού θα πάει η κυβέρνηση. Έχουμε 2 χρόνια εντολή. Μέσα στο διάστημα αυτών των 2 ετών θα αποφασίσουμε από κοινού πότε θα γίνουν εκλογές. Έχουμε 2 χρόνια εντολή. Εισπάσαν περίπτωση όμως, εκλογές τώρα με την έννοια του αμέσου χρονικού διαστήματος, όχι. Εισπάσαν περίπτωση, δεν θα γίνουν τώρα οι εκλογές. Έχουμε 2 χρόνια. Πώς προκύπτει, πώς το λέει. Βγαίνει και το λέει και με ένα ωραίο στυλ και τότε θα αποφασίσουμε. Το 6% θα αποφασίσει, βεβαίως, έτσι όπως λειτουργεί το πολιτικό σύστημα, έτσι όπως έχει αναδειχθεί ο ρόλος του λαού. Σχεδόν καθοριστικός, βέβαια πάντα σε ένα πολιτικό παιχνίδι στημένο και καθορισμένο, γιατί υπάρχει και η κοινωνία από κάτω η οποία μπορεί να ανατρέψει τα πάντα, του Αδώνηδος συμπεριλαμβανομένου και των φοβιών του επίσης. Εκλογές από του χρόνου και βλέπουμε. Γιατί όποιος το έχει ψηφίσει το νέο μνημόνιο θα καταστραφεί. Θα πάμε τον Τσίπρα και τον Κουκουέ στο 50%. Εκλογές από του χρόνου και βλέπουμε. Άντερε μπουμπούκε, άντερε γελίε, άντερε φασίστα, πουλά κατά βιβλίο. Εκλογές από του χρόνου και βλέπουμε. Γιατί όποιος το έχει ψηφίσει το νέο μνημόνιο θα καταστραφεί. Θα πάμε τον Τσίπρα και τον Κουκουέ στο 50%. Ωραίες απόψεις, ωραίες σκέψεις. Υποτίθεται ψηφίζουν αυτοί το νέο μνημόνιο για να μην καταστραφεί η χώρα. Δεν του έχουν και πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη. Εδώ δεν αποδείχθηκε βέβαια αυτό και από το πρώτο μνημόνιο. Έτσι λοιπόν κρατάει και μια πισινή. Θέλουν και χρόνο να ετοιμαστούν, να τα φτιάξουν κάπως τα πράγματα, ώστε να μην καταστραφούν αυτοί που ψήφισαν το νέο μνημόνιο. Για την καταστροφή του κόσμου δεν γίνεται κουβέντα. Δεν απασχολεί και κανέναν οι κομματικοί συσχετισμοί, η διάσωση κομμάτων, προσώπων. Αυτό είναι το πρωτεύον. Όλα τα άλλα υπάρχουν ως κομπάρση, ως καμβάς για να αναπτυχθούν οι δραστηριότητες κάποιων πάνω σε αυτό το πολύ ωραίο καμβά. Ο κύριος Παπαδήμος, εκτός από τα ανέκδοτα για τον ενιαίο λαό, τον ένα λαό και το ένα έθνος, μίλησε και για τη χρεοκοπία, η οποία είναι πολύ μακρινό ενδεχόμενο. Με την ευθύνη και συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων μπορούμε να μετατρέψουμε το 2012 σε μια άτακτη καταστροφική χρεοκοπία. Να μετατρέψουμε το 2012 σε μια άτακτη καταστροφική χρεοκοπία. Πρέπει να συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα την προσπάθεια. Και είμαστε σίγουροι, θα τα πάτε πολύ καλά, θα τα καταφέρετε. Τα πρώτα δείγματα που υπάρχουν δείχνουν αυτό ακριβώς, το φως της άτακτης χρεοκοπίας στην οποία οδεύουμε το 2012, ενώ έχουν ληφθεί 2 χρόνια τώρα μέτρα για να μην έρθει ποτέ αυτή η χρεοκοπία, Αλλά όσο περισσότερα μέτρα λαμβάνονται, τόσο πιο κοντά έρχεται η χρεοκοπία. Μαζί με αυτήν οι εκβιασμοί, οι απειλές, τα νέα μέτρα, οι νέοι φόροι και ούτω καθεξής. Και έχουμε και τον Παπούλια από πάνω, πρόεδρος Δημοκρατίας. Υποτίθεται ενώνει, υποτίθεται δεν παίρνει θέση να βγαίνει να λέει ότι πρέπει να βάλουμε πλάτη, ο ελληνικός λαός να βάλει πλάτη στην κυβέρνηση Παπαδήμου, γιατί είναι η μόνη λύση και η μόνη σωτηρία. Δύο χρόνια τώρα ο ελληνικός λαός αν έχει βάλει πλάτη, το λένε πια όλοι, Ευρωπαίοι, Τροϊκάνοι. Παρ' όλα αυτά βγαίνει ο πρώην σοσιαλιστής, δανειστής του Ανδρέα Παπανδρέου, με αυτό το στίγμα να τον συναδεύει πάντα. Αυτός που κιότευσε και έφυγε από την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, φοβούμενος το λαό που φώναζε δίπλα. Αυτός λοιπόν ο τύπος που υποτίθεται στο ανώτατο αξίωμα και το τιμά όσο κανένας άλλος στο ανώτατο αξίωμα, βγαίνει και λέει ότι πρέπει να βάλουμε πλάτη και μένει εκεί. Ο ίδιος, μένουν εκεί οι τείχοι δίπλα του, μένουν εκεί τα πεζοδρόμια παραδίπλα του, τα δέντρα, γιατί και αυτά θα φύγουν κάποια στιγμή, δεν υπάρχει περίπτωση. Με αυτά τα αισιόδοξα και τα θετικά, πρέπει να σας πούμε ότι εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, είναι Real FM όπως κάθε μέρα, στη νέα χρονιά πια το 2012. Για όσους δεν μας άκουσαν χθες, να ευχηθούμε έντονη, δημιουργική, πολύ ζωντανή χρονιά. Το καλή είναι ένα θέμα το οποίο δεν μας απασχολεί. Όλα τα υπόλοιπα μακάρι να συμβούνε. Όποιος θέλει επικοινωνία, ευχές, 211-200-8200, απαντά στο διευθυντή Αποστόλη. Με mail επικοινωνούμε στο studio papakirialfm.gr και από κινητό real και ενώ το μήνυμά σας και Αποστολή στο 54%. Στο site της ελληνοφρενίας.net, εκτός από τους χορούς του Αδόνιδος, το λεβέντι μας, μπορείτε να δείτε ένα βίντεο που υπάρχει και σε άλλα site και blog από χτες, πώς οι δυνάμεις της αστυνομίας, η ομάδα Δέλτα που είναι στον πολίτη δίπλα και κάποιοι άλλοι άνδρες εκεί των ΜΑΤ ενοχοποιούν έναν άντρα που τον έχουν συλλάβει σε πορεία, πώς του ανοίγουν τη τσάντα, του βάζουν κάτι μπύρες. Είναι πολύ καλοφτιαγμένο, κυκλοφορεί και δείχνει ακριβώς πώς λειτουργούν αυτές οι δυνάμεις, αν και δεν χρειάζεται καμία απόδειξη, αλλά υπάρχουν ακόμη μερικοί που πρέπει να το βλέπουν για να καταλάβουν τι ακριβώς παίζεται με όλα αυτά. Μέχρι να μπείτε στο site και να το δείτε, παραλληλισμοί πολύ επίκαιροι. Ο Ιωάννης Μεταξάς το 40 είχε πολιτική νομιμοποίηση για να πει το όχι. Είπε κανένας τότε, μα σε πόλεμο τώρα. Μα σε πόλεμο είμαστε, πού είμαστε. Δεν είπε καλά, δεν είμαστε σε πόλεμο. Η Ελλάδα είναι σε πόλεμο. Έχουμε ένα παγκόσμιο πόλεμο και η χώρα μας έτυχε να είναι. Δεν είπε κανείς αυτό, αγαπητοί. Λέμε ένα απλό πράγμα. Ότι όταν είμαστε σε πόλεμο, γιατί αυτό ζούμε τώρα. Μόνο που τώρα ο πόλεμος δεν γίνεται με στούκας και με οβίδες, γίνεται με σπρέτ και ομόλογα και αγορές και χρεοκοπία. Σε αυτή την κατάσταση, το να συζητάμε για το θέμα της πολιτικής νομιμοποίησης με τον τρόπο που το κάνουμε στην Ελλάδα, είναι σχεδόν σχιζοφρενικό. Είμαστε Έλληνες, μπορούμε... Το 2012 μπορούμε να τα καταφέρουμε. Γαμμένοι θα βγούμε από την κρίση. Εκλογές από του χρόνου και βλέπουμε. Γιατί, γιατί όποιος το έχει ψηφίσει το νέο μνημόνιο θα καταστραφεί. Θα πάμε τον Τσίπρα και τον Κουκουέ στο 50%. Πρωινά, φρέσκα είναι αυτά, στα ταούρα, δηλώσεις του Άδωνη, τα είπε στην ΕΤ. Από την οποία ΕΤ έχουν αλλάξει παρουσιαστές, έχει φύγει ο Κώστας Αρβανίτης, έχουν μπει άλλοι και από ό,τι είδαμε έληξαν οι συμβάσεις και έγιναν αλλαγές σε αυτά τα κατανόητα που συμβαίνουν στην ΕΡΤ τον τελευταίο καιρό. Με τη δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία που επικρατεί από πάνω μέχρι κάτω. Και είναι εμφανές το ότι έφυγε ο Κώστας Αρβανίτης. Θα ακούσουμε μετά μερικά αποσπάσματα, γιατί είχαν εκεί τον Άδωνη. Έλεγε διάφορα και πέρναγαν έτσι. Μερικές φορές η προσωπική συμβολή κάποιου έχει κάποια ιδιαίτερη αξία. Που να τα διακρίνει τώρα αυτά κανείς μέσα σε αυτό το γκουρνιαχτό και τον πανικό. Τελικά διακρίνονται και τα φέρνει το κύμα μόνα τους και καταλαβαίνουμε έστω και αργά τι λάθη είχαμε κάνει χτες και προχτές. Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι ένα από τα λάθη που έχουμε καταλάβει όλοι ότι έχουμε κάνει. Πιέζαμε, έφυγε, αλλά ευτυχώς ο ίδιος δεν θέλει να φύγει. Πια μιλάει με γρίφους. Δεν θα τελειώσω με στίχους, αλλά με ένα ρεφρέν. Γέλα, κυρία μου, Γέλα μαζί μου, γέλα κυρία μου, γέλα καλή μου. Το οποίο θα ακούτε επανειλημμένος από μένα. Μπράβο! Είναι ο πρώτος γρίφος του Γιώργου, είναι κώδικας να πιάσουν οι σύντροφοι το μήνυμα για να δούμε πού θα το πάει. Με πολύ ενδιαφέρον έχει όλο αυτό που συμβαίνει στο ΠΑΣΟΚ. Όσο υπάρχει Γιώργος στη ζωή, θα έχει πάντα ενδιαφέρον. Υγιής να είναι, έκανε μια μικροεπέμβαση από ό,τι ακούσαμε και νωρίτερα. Να πάνε όλα καλά, δυνατός και ακμαίος να μπει να σαρώσει την πολιτική ζωή, όχι μόνο της Ελλάδας, γιατί πια κάνει καριέρα διεθνή και στο εξωτερικό, διότι τον χρειάζονται όλοι, τον χρειαζόμαστε όλοι, ένα τέτοιο σοσιαλιστή σε αυτή την νεοφιλελεύθερη λέλαπα. Έλα ρε, καλή χρονιά. Έλα ρε, τι έγινε. Καλά. Εντάξει τώρα, καλή χρονιά και αυτά, κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας, δεν ξέρουμε. Σου τύχε ο μαύρος άσος, δύο μαυριάς. Όχι, όχι. Δεν παίξατε στούκι. Όχι, μου τύχε το φλουρί. Να σου... Α, ναι, μπράβο, και του χρόνου. Μου τύχε δηλαδή, μην νομίζεις ότι βρήκα στην πίτα, μου το έβαλαν στην οπή. Είχε πολλά φλουριά, ε. Ναι, ναι. Να σου πω, τον πήρε στρέφα το άρα το χαζό, το καμίνι, που είπε 3-2-1-0. Ήξερε τι έκανε, τι χαζό. Μια χαρά έξυπνο. 3-2-1-0. Σωστό. Σε εσάς έγινε blackout. Όχι, σε εσάς έγινε. Ναι, ρε. Έλα. Ναι, ρε, έκανα 5 λεπτό, 10 λεπτό. Και βγήκε η μπουλέ και άλλες με τα βυζιά που τους έπιανες και τις κατσαρίδες. Ναι, η κάψωνα. Ποια κάψωνα, καλά, η μπουλέ είναι. Εμένα μου αρέσουν αυτά στα σκοτεινά. Ναι. Α, δεν ξέρεις τι μπορεί να πιάσεις. Τι μπορείς να πιάσεις. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Αν είσαι Έλληνας, στην καλύτερη τα αρχίδια σου. Ναι. Τίποτα παραπάνω. Τι περιμένεις, θα πιάσεις κανένα τζόκερ. Να. Θα με πνίξεις, ρε μαλάκα. Χτίστο. Άντε, καλή χρονιά και θα τα πούμε. Γεια. Ναι, είστε Real, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Καλή σας μέρα, χρόνια πολλά. Ναι, καλά. Ούτε καλημέρα θα είναι, ούτε πολλά τα χρόνια. Για ποιο λόγο? Είστε αισιόδοξοι? Βεβαίως. Είστε Πασόκ? Όχι. Περίεργο. Το πνεύμα αυτό όμως της εκπομπής με το πνεύμα των εχθρών της Ελλάδας να ταυτίζεται, έχω μία απορία. Τι? Μπορεί να είναι χιουμοριστική η εκπομπή και να είναι το πνεύμα του. Ξεκαρδιστική, όχι απλά χιουμοριστική, ξεκαρδιστική. Ναι, αλλά το ότι ταυτίζεται το πνεύμα της εκπομπής με όλους τους εχθρούς της Ελλάδας, έχω μια πολύ μεγάλη απορία απέναντι. Ναι. Θα λυθούν όλες το 2012. Το λέει το ζώδιο. Θα ήθελα να είμαστε όλοι λίγο πιο σοβαροί και να έχουμε ένα επίπεδο λίγο παραπάνω από ό,τι είχαμε και μας έφτασε εδώ πέρα. Πολλά ζητάτε κι εσείς. Πολλά ζητάτε. Πολλά ζητάτε. Ότι έχετε σοβαρευτεί εσείς πρώτα και θα σοβαρευτούν και όλα τα άλλα γύρω. Μάλιστα. Όχι, όλοι να σοβαρευτούμε. Νωρίς το θυμηθήκαμε να σοβαρευτούμε όλοι. Αν είναι επάγγελμα του άλλου με το επίπεδο αυτό να βγάζει την καθημερινότητά του, δεν είναι και πνεύμα οξύ. Τέλος πάντων. Εντάξει. Τώρα μπήκε η νέα σεζόν, η νέα χρονιά και δεν θέλω να. Μην πικραθούμε, δεν θέλω. Όχι, δεν έχω καμία σχέση με κόμματα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Είπα εγώ για κόμματα, μωρέ, πάτε καλά. Αγαπώ τη χώρα μου και θα ήθελα το επίπεδο. Όσο και να θες να σοβαρευτείς, άμα έχεις φάει την πέτρα, δεν θα σου αλλάξει με τίποτα. Όχι, όχι. Σου λέω για την εκπομπή, μου λες για κόμματα. Εάν δεν αλλάζει για κανένα λόγο. Εάν κάποιοι. Άντε να βρίσουμε και το Πασόκ να γουστάρουμε. Εάν δεν έχω κανένα πρόβλημα. Το Πασόκ έφταιγε. Ότι είστε μοσχάρια δεν έφταιγε, το Πασόκ. Τέλος πάντων. Καλή χρονιά. Το συνεχίζεις ακόμα όμως, και λυπάμαι γι' αυτό. Φάτε ένα κουραμπιά, ακόμα θα περάσει. Παρακαλώ. Έλα, ρε. Έλα. Πήραν ευχητό για τους 300, κακό ψόφο να έχουν και όσα φάγανε σε ασπιρίνες να τα πάρουν. Μισό λεπτάκι, ρε παιδί, μισό λεπτάκι. Πόσο κακό μπορεί να κάνει η ασπιρίνη? Ξέρω εγώ. Τι, να τους περνάνε πονοκέφαλοι? Καλό θα τους κάνει. Πρώτον. Δεύτερον, άλλαξε ο χρόνος. Το ίδιο σκατόψυχοι θα είμαστε και το 12. Δεν είναι ωραίο. Γιατί αυτούς τους σκατόψυχους που έχουμε εκεί πάνω καλά είναι. Δεν είναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά. Και θα είναι. Να σας πω κάτι. Πάρα πολλά να λέτε, γιατί είναι και αλήθεια. Τον Παπαδήμο είναι πολύ ξεφτύλα. Αφού δεν τον φάγανε αυτόνε, καλά να πάθουνε και να πεινάσουμε. Έλατε, αρκεστήκαν στην φασολάδα. Δεν θέλανε λίγο κρέας. Κουρουνόπουλο, ρε, Αποστολή. Τώρα, αν πεις τι κρέας, σάπιο κρέας δεν το τρως. Και άστεγος να είσαι, και άπορος να είσαι. Αυτό το σάπιο κρέας του πουλημένου δεν το τρως. Θα τρως, φέρ τον εδώ να στον κάνω με τα κρεμμυδάκια. Εγώ να δεις πως θα τον φας στη φάδο. Α, μαγειρεμένο κρεμμύδι, ε. Δεν παίζει πρόσωπο, καλά το κατάλαβα. Real FM εκεί. Ναι, ναι. Α, ήθελα να. Χρόνια πολλά καταρχήν. Καλή χρονιά. Να είστε καλά. Ναι. Θέλω να σημειώσετε και να πείτε στα παιδιά που μιλάνε τώρα. Ο κύριος Παπαδήμος, γιατί δεν πήγαινε στη Χαλιβουργική, αλλά πήγε στους άστεγους, στους αδύναμους. Καλά, έχετε δει μυρωδιά που είσαι στη Χαλιβουργική. Θα πάει εκεί, τι να κάνει. Ναι, λέτε να καλύτερα η απλησιά των άστεγων. Να τον κάνανε λιώμα και να φεύγει. Είμαι σίγουρος τον ονειρευόντουσαν όλοι με ένα μήλο στο στόμα και μια ελληνική σημαία στον κόλο σε ταψί. Έτσι, μπράβο. Στάνταρ. Έτσι, έτσι. Ως τη γλίτωση δεν ξέρω. Έλατε. Είναι εκείνη η σκατόφατσα που δεν τρώγεται με τίποτα. Έτσι, έτσι. Και χειρότερα. Χίλιες φορές το όσπριο να σε πιάσει κλανιά. Α, τι να φας στον Παπαδήμο. Αποστόλη, καλημέρα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Επίσης. Η αποκορύφωση της δημοκρατίας στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία. Ο ανώτατος πολιτιακός άρχοντας και ο ανώτατος πολιτικός άρχοντας στην Ελλάδα είναι η μόνη μη εκλεγμένη στον κόσμο. Από τον ελληνικό λαό. Καλημέρα. Ζήτω δημοκρατία. Ζήτω δημοκρατία. Και καλή χρονιά. Το καλή χρονιά κυρίως. Οι γρίφοι του Γιώργου συνεχίζονται. Δεν θα τελειώσω με στίχους, αλλά με ένα ρεφρέν. Άντεξα, κομμάτια κι όνειρα μάζεψα. Άντεξα, τη μοναξιά μου την έκανα φίλη καλή. Το οποίο θα ακούτε επανειλημμένος από μένα. Μπράβο! Κανένας μόνος του. Είμαστε ένας λαός. Ένα έθνος σε κοινή δοκιμασία. Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο. Ένας λαός, ένα έθνος σε κοινή δοκιμή, γιατί όπως έχουν πει ήδη ο Γιώργος Πρώτος αλλά και πολλοί Ευρωπαίοι, κάτι πειράματα γίνονται τα τελευταία δύο χρόνια. Εδώ στην Ελλάδα είναι άκρια της Ευρώπης και πάντα τα πειράματα γίνονται σε τέτοιες περιοχές, λίγο ακριανές, λίγο απόμακρες και με κάπως τους λαούς. Και δεν ξέρουμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα, αλλά το πείραμα εξελίσσεται, βρίσκεται στην εξέλιξή του. Είναι το ΣΕΡΝ, ένα πείραμα πολύ σοβαρό στην Ελβετία εκεί στα έγκατα της γης και ένα άλλο πάνω από τη γη, πάνω από τα μυαλά γενικότερα, εδώ στην Ελλάδα. Και οι δύο χώρες έχουν πολλά κοινά. Καταρχήν αρχίζουν με ΕΛ, όπως λέγαμε και χτες. Οι εκλογές δεν θα γίνουν όπως μας ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ο Άδωνης, γιατί η κυβέρνηση αυτή λέει έχει εντολή δύο χρόνια. Πώς προέκυψε αυτό κανείς δεν ξέρει. Ο Άδωνης σίγουρα κάτι παραπάνω θα ξέρει. Άλλωστε είναι στέλεχος της κυβέρνησης και γενικότερα παράγων του τόπου. Ο Άδωνης διοικεί την Ελλάδα αυτή τη στιγμή μαζί με άλλους 50 εισάξιους. Όχι ότι αυτός είναι χειρότερος και άλλοι είναι καλύτεροι. Εισάξιους και ίδια μυαλά, έτσι, μεγέθη πολιτικά, δυνατά, πάρα πολύ δυνατά. Εκτός από αυτή την είδηση έκανε και άλλους παραλληλισμούς. Ως προς την εντολή, λέει το καθαρά δημοκρατικό θέμα, πρέπει να πω στον κόσμο, αντιλαμβάνω ότι πολλοί αυτό δεν μπορούν να το καταλάβουν, ότι το πολίτευμά μας είναι αντιπροσωπευτική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Τι σημαίνει αυτό? Ο φορέας της πολιτικής νομιμοποίησης είναι το κοινοβούλιο. Το κοινοβούλιο μπορεί να εκλέξει κατά το διάστημα της θητείας του όσες κυβερνήσεις θέλει. Αυτό είναι ωραίο, είναι και σωστό και να εκλέξει όσες θέλει. Υπάρχει και μια άλλη πτυχή που δεν στέκεται κανείς. Η δυσαρμονία, όπως λέμε, μεταξύ κοινοβουλίου και μεταξύ κατάστασης διαθέσεων στην κοινωνία. Μάλιστα, προβλέπεται ότι αν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας διαπιστώσει αυτή τη δυσαρμονία, δεν λέει για τον Παπούλια, γενικώς για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, κάτι κάνει, κοινή διαδικασία, ώστε να υπάρξει αρμονία μεταξύ κοινοβουλευτικής καταγραφής δυνάμεων και κοινωνικής πολιτικής διέστησης και επιλογής. Τίποτα από όλα αυτά. Εδώ το έχουμε θεωρητικοποιήσει. Το πάνε βέβαια όπως θέλουν. Λογικό είναι, δεν έχουν καμιά απέτηση από όλο αυτό το συρφετό πολιτικών δυνάμεων που διαχειρίζεται τις ατυχίες της χώρας. Σε καμία περίπτωση τις τύχες. Δεν έμεινε μόνο σε αυτό. Μίλησε για τον πρόεδρο του. Μας κατηγορούν για διάφορα, διότι βεβαίως σε πολλούς είναι πολύ δύσκολο να χωνέψουν ότι ο Γιώργος Καρατζαφέρης κατάφερε αυτό που δεν έχουν καταφέρει τόσο άλλοι πολιτικοί άνδρες στο παρελθόν. Πενθυμίζω, ο Γιώργος Καρατζαφέρης έφτιαξε ένα κόμμα εκ του μηδενός, τον κοροϊδεύανε στην αρχή, γραφικό τον λέγανε, ακροδεξιό τον λέγανε, το κόμμα μπήκε στη Βουλή, στην Ευρωβουλή, ξαναμπήκε στη Βουλή, τώρα στην κυβέρνηση. Και τώρα λοιπόν, το ότι ο Καρατζαφέρης έχει καταφέρει να κάνει πράγματα που άλλοι τα προσπάθησαν και απέτυχαν, δεν λέω τώρα ονόματα, μην γίνουμε κακοί πρωί-πρωί αρχή του έτους, αυτό πραγματικά δημιουργεί πολύ μεγάλο φθόνο για τον Καρατζαφέρη. Αλλά η ουσία, να το κλείσουμε, η ουσία ποια είναι? Αυτό που λέμε ότι η χώρα δεν χωράει μεσοβέζικες λύσεις. Είναι σωστό ή λάθος κατά τη γνώμη σας, κυρία Μαριλένα? Πολύ σωστό. Είναι σωστό. Άρα σας καλωσορίζω στο Λαϊκό Ορθόδοξο Γερμανό. Λοιπόν, χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Τόσο απλό μυαλό και τόσο μεγαλειώδες ταυτόχρονα. Όποιος συμφωνεί με αυτή την άποψη ότι δεν χρειάζονται μεσοβέζικες λύσεις, καλωσορίζεται και πηγαίνει στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Τι άλλο να πει κανείς, τίποτα άλλο. Κρατάμε το μεγαλείο του Γιώργου Καρατζαφέρη, το θαυμασμό του Αδόνιδος προς τον πρόεδρο του Γιώργου Καρατζαφέρη και το συμπυκνώνουμε όλο αυτό. Συνυπογράφουμε και εμείς, βάζουμε και το δικό μας θαυμασμό στο μεγαλείο του Προέδρου Γιώργου Καρατζαφέρη. Ένα μικρό απόσπασμα μεγαλείου θα ακούσετε τώρα. Εάν αύριο το πρωί αποφασίσει ο νέος εκεί πρόεδρος της Γενόπου ΔΕΗ να κατεβάσει τους διακόπτες για να εκβιάσει την πολιτική. Ποια καταστροφή δεν έγινε, ξέρετε? Έχετε συνειδητοποιήσει γιατί μεγέθους κοινωνική καταστροφή μιλάμε? Αυτομάτως θα διαγραφεί η μνήμη, 2 εκατομμύρια κομπιούτερ. Όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να ξαμαζέψουν την ύλη που μαζεύουν 5 χρόνια. Άμα κατέβει ο διακόπτης, ή δεν το ξέρετε? Έχουμε μείνει και εμείς άναυδοι, όπως ο Άδωνης που θαυμάζει τον πρόεδρό του για όλα αυτά που έχει πετύχει και πού βασίζονται όλα αυτά, κυρίως σε αυτά που λέει. Λαός, μέρος δεύτερον. Ναι, τι είναι εκεί? Real. Α, μπορώ να έρθω το απόγευμα να πάρω το λάδι? Λάδι? Ναι. Ποιο λάδι? Που έχετε βγάλει, που πήραμε, που κέρδισα. Έχουμε και λάδι, Real. Ναι. Ήξερα δίναμε κάτι θέατρα. Πίτσι. Ήξερα δίναμε κάτι πάριους. Τώρα το ρίξαμε και στο λάδι. Το επόμενο τι είναι, να δίνουμε φούντα? Ορίστε. Τίποτα, τίποτα λέω. Καλά μαγειρέματα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Και εσείς εμπιστεύεστε το λάδι το δικό μας? Καλέ λάδι για να κάνουμε τις δουλειές μας είναι, όχι για μαγειρέματα. Έπεσα στην περίπτωση που κάνει το σκέτς. Ο Αποστόλης. Εκείνος, ναι, εκείνος. Αποστόλη μου! Όμω να με φάμε τώρα, θα σε έλεγα και να σε φιλούσε, εσύ σε ακούω. Γιατί να με φιλούσες? Ξέρεις τι θέλω, να σε φιλήσω, γιατί είσαι μικρό παιδί. Α, τι ωραία, τι ευτυχισμένα τα μικρά παιδιά, τι χαρούμενα, τι τυχερά. Καλημέρα, καλή χρονιά. Γεια σας. Ο Τάσος είμαι από τη Σταλονίκη. Γεια σου Τάσο μου, τι μου κάνεις, την κούκλα μου, την αγάπη μου, καλή χρονιά. Ευχαριστώ επίσης, καλή χρονιά. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Δεν υπάρχει κάτι που να, για πιστία, για παράβαση καθήκοντος στον κύριο Παπούλια που το Σύνταγμα λέει ότι καθένας έχει δικαίωμα. Τι παράβαση, περίμενε, περίμενε. Τι παράβαση, για να κάνεις παράβαση καθήκοντος πρέπει να έχεις και καθήκον. Έχει καθήκον ο Παπούλιας? Δεν έχει. Ποια έχει τώρα? Πώς θα κάνει την παράβαση, δηλαδή δυσκολεύεται και σε αυτό. Καρκόλοι συνταγματολόγοι, τα πάντα εν σοφία επίησες. Να μην μπορεί να κάνει παράβαση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Παρακαλώ. Σταματήστε την κρίνα για την κυβέρνηση. Χρόνια πολλά κιόλας. Ναι, καλά. Σταματήστε την κρίνα για την κυβέρνηση. Γιατί? Γιατί 2.000 χρόνια ο Χριστούλης θεράπευε αναπήρους. Μετά από 2.000 χρόνια μόνο αυτή η κυβέρνηση ρίχνει ποσοστά αναπηρίας. Δεν βλέπετε ότι είναι από Θεού σταλμένη? Ναι. Ευχάριστο. Τι ωραίο σύγχρος. Καμήλωσέ το. Αυτή την Κυριακή με τη Real News τα δώσαμε νομίζω. Ο Λούις είναι? Πώς το κρίνεις το ότι δακρύζω με τον Λούις Άρμστρονγκ? Είμαι αρκετά ευάλωτος συναισθηματικά. Έλα μ' ακούς. Βάλ το κανονικό ρε μ***α να το ακούσουμε. Βάλ το κανονικό καλακιόλ. Θα το βάλω αλλά δεν μπορώ, δακρύζω. Κάτι με πιάνει. Άρε κολογλύφτη να πούμε. Μου την έκανε την περασμένη εβδομάδα. Κοίταξε να δεις, τώρα που τα δώσαμε τα συντήρια να βάλω, να το βάλω το Λούις. Δεν έχω πρόβλημα. Έλα ρε φίλε, εκτός από την έλυση. Δεν ξέρω τι δίνουμε και αυτή την Κυριακή. Το πρώτο συντήρι του Αγιανιού νομίζω, κάτι τέτοιο. Α, πάριο θα έχει. Βάλε το κανονικό. Αν δεν έχει αυτή την Κυριακή πάριο, πότε θα έχει άλλη? Γεια σας. Γεια σας. Χρόνια σας πολλά. Α, ναι. Παίρνω να εκπέμψω τον κύριο Τσίγκρη για κάτι ζωντανά που έχετε. Οπότε για να έρθω να τα πάρω και να κανονίσουμε και τα λεφτά. Ναι, έχουμε διάφορα ζωντανά. Link. Link δηλαδή τα λέμε. Αν τύχει έκτακτη επικαιρότητα, στέλνουμε έξω το βαν. Δεν μου λέτε πόσα αρσενικά είναι, πόσα θηλυκά είναι. Για... αρσενικά, δεν ξέρω, και οι χολύπτες είναι. Κοτσάρι την κεραία πάνω και κάνουμε το ζωντανό. Ο κύριο Τσίγκρη άλλα μου λέγε, δεν ξέρω τώρα. Τι άλλα είπε ο κύριο Τσίγκρη, δεν ξέρω τι είπε ο κύριο Τσίγκρη. Εγώ αυτό ξέρω. Πηγαίνουμε στο χώρο, σας, του θέματος δηλαδή, αυτό εννοώ. Με το δημοσιογράφο, δύο τεχνικοί, αρσενικά είναι. Δηλαδή τώρα δεν ξέρω αν μου κρύβουν κάτι. Μα δεν μιλάω για δημοσιογράφους, εγώ για κάτι ζωντανά μιλάω. Ζωντανά είναι. Έχετε τους δημοσιογράφους που βγαίνουν στα κανάλια? Ζωντανά είναι. Καλά, αυτούς άσους. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτοί. Δεν μας ενδιαφέρουν. Δημοσιογράφους τους λες εσύ? Κάτι ζωντανά είναι που πηγαίνουν στα θέματα. Αυτά δεν είναι δημοσιογράφους. Να πω για τα παράθυρα, δεν θα το πω. Τι λεφτά τώρα χρειάζομαστε? Πόσο τα δίνεις αυτά? Κοίταξε να δεις. Αντιλαμβάνομαι γιατί λες, αντιλαμβάνομαι. Και εγώ το πήγα και γιατί ήθελα να κάνω ένα σχόλιο επικαιρότητας, καταλαβαίνεις. Δεν μου λες με δουλεύεις τώρα, ρε φίλε. Εσύ για τα πρόβατα ενδιαφέρεσαι? Και για τα πρόβατα και για κάτι άλλα γαϊδούρια που έχει 2-3 γαϊδούρια μου. 2-3 γαϊδούρια τι? Χρειάζεται να βγεις από το σπίτι, κάνω μια βόλτα μες στο σπίτι, το ένα θα το δεις. Παίρνα μπροστά από την τουαλέτα εκεί πηγαίνοντας προς τη λεκάνη, έχει ένα καθρέφτη. Να το ένα. Με δουλεύεις τώρα, ρε. Θες και άλλα? Δες και την άλλη οικογένεια. Με δουλεύεις και εσύ και ο Τσίγκρης μαζί? Δεν νομίζω. Να σου πω, ρε, και με χρονιάρα μέρα με στεναχωρήσει. Σιγά που είναι χρονιάρα μέρα. Περάσαν οι χρονιάρες μέρες. Και που ήταν χρονιάρες αυτές τις μέρες έτσι πως ήταν, μέσα στη μιζέρια, μόνο χρονιάρες δεν ήταν. Και με τον Παπαδόπουλο το τηλεπανηγύρι που κάναμε πρωτοχρονιά, κρεμασμένα μούτρα είχαν. Ποιος το γάμισε τον Παπαδόπουλο, Παπαδόπουλο? Αυτό λέω κι εγώ. Ποιος το γάμισε τον Παπαδόπουλο? Μιλάμε τώρα τον Παπαδόπουλο, μιλάμε. Αλλά και εκεί κρεμασμένα μούτρα είχαν. Ούτε εκεί δεν κάνανε γιορτή. Με το Στανιό τραγούδι. Τι μαλακίες είναι αυτές? Τέλος πάντων, καλά, γνωριστώ μαζί του και θα τα πάρω. Ναι, σε περιμένω. Thank you. εκλογές από του χρόνου και βλέπουμε. Γιατί? Γιατί όποιος το έχει ψηφίσει το νέο μνημόνιο θα καταστραφεί. Θα αν πάμε τον Τσίπρα και τον Κουκουέ στο 50%. Το χαλί είναι αυτό που σκάει μύτη και παίζει και δημιουργεί ατμόσφαιρα. Ακούσατε τον Άδωνη, τον έχουμε ακούσει, είναι για να τα εμπεδώσουμε, γι' αυτό τα μεταδίδουμε αρκετές φορές, να ξέρετε ποιοι διοικούν, με τι τρόπο διοικούν και τι αντίληψη σχηματίζει κάποιος που κάθεται ένα μήνα σε ένα υπουργείο, στην υπουργική καρέγκλα, 1,5 πόσο είναι. Ο Γιώργος, απ' την άλλη, συνεχίζει να μιλάει με γρίφους. Δεν θα τελειώσω με στίχους, αλλά με ένα ρεφρέν. Μπικίνι, μπικίνι, βουλές. Τσα, τσα, τσα. Δεν μείνω μετά και πολλές. Τσα, τσα, τσα. Να δεις που καμιά δεν θα μείνει χωρίς να φορέσει μπικίνι. Μπικίνι, τσα, τσα. Το οποίο θα ακούτε επανειλημμένος από μένα. Μπράβο! Όλα αυτά τώρα δεν είναι τραγούδια που μπορεί να εκφράσουν τον Γιώργο. Μάλλον δεν είναι τραγούδια με τα οποία μπορεί να εκφραστεί ο Γιώργος. Δεν είναι ρεφρέν όπως ο ίδιος λέει. Βρήκαμε το κατάλληλο. Δεν θα τελειώσω με στίχους, αλλά με ένα ρεφρέν. Έβαλω Θεό σημάδι, παλικάρι στα σφακιά, κι ο πατέρας του στον Άδη άκουσε μενιά του φεκιά. Το οποίο θα ακούτε επανειλημμένος από μένα. Μπράβο! Επανειλημμένος από τον Γιώργο. Η Χαλιβουργία, οι εργάτες εκεί απεργούνε σχεδόν 2 μήνες. Μικρή ομάδα της Ελληνοφρενίας και συνεργάτες πήγανε και με κάμερα έχουν καταγράψει, έχουν κάνει ένα αφιέρωμα δεκάλεπτο, λίγο ντοκιμαντέρ, λίγο ένα διευρυμένο ρεπορτάζ. Μια καλή δουλειά, έτσι για αρχή. Έχουν καταγράψει τις απόψεις τους. Από αύριο θα αναρτηθεί στο site της Ελληνοφρενίας. Αύριο το μεσημέρι θα έρθουν εδώ και οι δύο που το φτιάξαν να μας κάνουν μια κουβέντα πώς τους φάνηκε, γιατί είναι 2 νέα παιδιά. Δεν είναι από τους γνωστούς της ομάδας γενικότερα. Να ακούσουμε, επειδή κατέγραψαν πολλές απόψεις εκεί, εργαζομένων, εργατών που ξενυχτάνε κιόλας. Να ακούσουμε αυτόν που φυλάει εκεί το κτίριο, μένει στη σκηνή, έναν από τους απολυμμένους εργαζόμενους. Στο πρωί σηκώνομαι, ανάβω ένα τσιγαράκι, έχω το καφέ μου, το πίνω, θα, πριν από αυτά θα πάω να πληθώ. Είναι τα παιδιά, οι συνάδελφοι μου εδώ πέρα, θα μιλήσουμε. Θα έρθει παιδιά πάλι το βράδυ, θα μπούμε στη σκηνή, θα κοιμηθώ και θα ξυπνήσω και ξανά το ίδιο. Δεν μου αρέσει, αλλά είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει αντίσταση. Γιατί η εταιρεία ζήτησε να αυτοκτονήσουμε. Δεν αυτοκτονούμε. Ας μας σκοτώσει εκείνη. Καλό το δίλημα. Καλή οι δύο δρόμοι έτσι όπως τους παρουσιάζει. Και καλό το παράδειγμα. Περισσότερα θα πούμε αύριο. Τώρα εμείς δεν είμαστε θεωρητικοί της φυγής, ούτε και πρακτικοί πολύ περισσότερο. Αλλά το μυαλό άλλα θέλει και άλλα λέει. Αυτό συμβαίνει νομίζω στους περισσότερους ανθρώπους, όχι μόνο στο δίλημα φεύγω ή μένω. Και επειδή δεν μπορούμε να φύγουμε με άλλο τρόπο, θέλουμε άλλωστε να μείνουμε στην Ελλάδα. Ποιος θέλει να φύγει τώρα από την Ελλάδα, με όλα αυτά που θα συμβούνε και με όλα αυτά που συμβαίνουν. Αλλά μπορούμε όμως να πάμε μέχρι το Σαντιάγο τώρα. Πιο ακριβώς Σαντιάγο διαλέγεται και παίρνετε. Η Μάρθα Φριτζίλα που μας το λέει, εννοεί τη Κούβα. Γεμίσει το φεγγάρι κι ασημένιο ρίξει πάγο με τον πυρετό στο αίμα. Φεύγω για το Σαντιάγο, εκεί που έχουν τα κορίτσια το κορμί από μαστίχα κι από το βαρύ αψέντα. Μες στη φλέβα ήλιος μαύρος σαν κουρσάρος. Φεύγω για το Σαντιάγο της Κούβας. Κι όποιον θέλει ας πάρει ο χάρος, μες στη σφήνη κι ας τον ίσκιο, όπως πράσινα φανάρια. κόκκινο κοράλι. Σαν γυρίσει το φεγγάρι, μην αρχίσεις να με ψάχνεις. Θα έχω τρελαθεί απ' αγάπη. Στο δίχτυ της αράχνης, σαν τζιτζίκι το κορμί μου, θα έχει λιώσει από τη ζέστη. Δίπλα σε καυτές γυναίκες που μυρίζουνε ασβέστη. Είναι η Μάρθα Φριτζίλα εδώ, η πρώτη εκτέλεση είναι με τον Ζορζ Μουστακή. Το 1986 αποφάσισε η ανθρωπότητα να βγάλει ένα δίσκο με στίχους του Λόρκα, του Ισπανού Ανδαλουσιανού ποιητή. Συμμετείχε εκεί και ο Μίκης Θοδωράκης, πήρε τους στίχους και ο Μιχάλης Μπουρμπούλης τους απέδωσε στα ελληνικά και τους τραγούδισε στο δίσκο με τα σπαστά ελληνικά και πολύ ωραίο και πολύ ατμοσφαιρική εκτέλεση ο Ζορζ Μουστακή. Εδώ είναι... μετά από πολλά χρόνια η Μάρθα Φριτζίλα. Σαντιάγκο της Κούβας είναι, αλλά και της Χιλής δεν είναι καθόλου άσχημα. Κάτι έχουν όλες αυτές εκεί οι περιοχές. Τους μοιάζουμε βέβαια. Θα δούμε αν θα τους μοιάσουμε και γενικότερα. Κάπως έτσι με το Σαντιάγκο, με αυτές τις εικόνες, φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Ο λαός ακολουθεί. Γιάννης Παπαδόπουλος, Μαγκαζίνο σε λίγο. Εμείς θα τα πούμε βεβαίως αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας. Κόκκινο κοράλι, σαν γεμίσει το φεγγάρι, μην αρχίσεις να με ψάχνεις. Αποστόλη! Έλα! Έλα ρε Αποστόλη! Βγάλε με στον αέρα να μ' ακούσουν τα αδέρφια μου τα ζώα στην Αθήνα. Πού είναι? Να σηκωθούνε! Πού είναι τα ζώα? Τα ζώα είναι στο Περιστέρι! Α! Βγάλτε μου ρε παιδί μου στον αέρα, μας κόψαν τις συντάξεις. Έχω μια μάνα με Αλσχάιμερ. Ούτε επίδομα μας δίνουν. Τι να το κάνεις, η καλύτερη του χωριού είναι. Πάλι καλά, ευτυχώς γιατί δεν θυμάται τι έπαιρνε πριν. Βλέπει το τώρα μόνο. 250 ευρώ σύνταξη. Βγάλε με. Το 700 το έχει ξεχάσει. Ευτυχισμένη είναι. Πείσματα στα αδέρφια μου να σηκωθούν με τα όπλα. Ποια όπλα καλά έχουν όπλα στο Περιστέρι, πες μου να σημειώσω. Μόνο με τις σουγκράνες, με τους γκασμάδες, με όλα. Και γκασμάδες έχουνε. Γκασμάδες έχουν ή γκασμάδες είναι. Άμα δεν σηκώνονται, γκασμάδες είναι, συγγνώμη. Ένιωσε εσύ, βγάλε με στον αέρα και θα τους δώσω μήνυμα εγώ σήμα. Καλά, δεν μπορείς να τους πάρεις ένα τηλέφωνο, να συνοηθείτε. Αδέρφια είστε, οικογένεια. Τους πάρει ο διάολος. Αδέρφια σου, τι οικογένεια είναι αυτή. Τους παλιωμαλάκες. Πάγανε όλο τον κόσμο και μας φέρανε στην εξαθλίωση. Είναι κακά παιδιά, κάνε τέτοιο κακό. Είναι κατάσταση αυτή. Ξέρω εγώ, δεν ήξερα πώς μεγαλώσατε. Κόψανε τη σύνταξη 40 χρόνια ο άντρας μου. Τι κολόπεδα, τι αδέρφια είναι αυτά, ποιος έχετε αδέρφια. Θα πληρώσουμε και φέρνονται χαράτσια. Ο Παπανδρέου είναι αδερφός σου. Το Βενιζέλο είσαι αδερφό. Ποιος σου κόψε τη σύνταξη. Έλα ρε Αποστόλη, βγάλε με στον αέρα. Θα σε βγάλω, αλλά πιο φθηνά θα σου έρθει. Τι να σου πω, τόση ώρα που μιλάμε, μια αναπάτη να του είχε κάνει, θα είχαν πάρει το χατελή στο θέμα. Αποστολάκη. Έλα. Καλή χρονιά σε όλους. Μου το έκλεισε προηγουμένως ή είχε πρόβλημα το τηλέφωνο. Δεν σ' άκουγα, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, καλή χρονιά σε όλους. Να σου πω κάτι, έχω πάει και χώρο, έχω γίνει ηθοποιός. Εγώ μπορώ να φάω και με τα χέρια. Πόσο θα μου δίνουν το μήνα μέσα από το κεσέ. Τι, ότι ήταν ηθοποιοί, άστεγοι. Σε παρακαλώ. Άστα να πάτε. Λες να είναι σαν και τότε με το Σιμίτη που είχε πάει στην εφορία στο Ίκα Καλυθέας. Σιμίτης ο πρωθυπουργός στο τηλέφωνο. Ναι, που βγήκε εκείνη η καμπίτα, ναι. Μας βάλει να φύγει λίγο, να τη θυμηθούμε λιγάκι. Σιμίτης ο πρωθυπουργός στο τηλέφωνο. Καλημέρα, ανέλπιστο. Εσείς κύριε πρωθυπουργέ. Είμαι εδώ στο Ίκα και θέλω να παρακολουθήσω πώς λειτουργεί το νέο σύστημα. Α, ανέλπιστο. Ότι, όπως βλέπω, ότι λειτουργεί ικανοποιητικά. Ο Παπαδήμος τι είπε, Παπαδήμος ο φορετός στο τηλέφωνο. Τι είπε. Ναι. Πόλη. Έλα. Ποιος είναι. Εγώ. Έλα ρε μαμούχαλο, να σου πω. Πιο δυνατά καλέ. Μαμούχαλο, λέω, μ' ακούς. Ναι, αυτό το άκουσα πιο δυνατά, δεν χρειάζεται να το επαναλάβεις αυτό. Τα επόμενα. Σου πω ρε εσύ, αναχητήρι για την τώρα την εξερευνήτρια δεν δίνεται. Όχι, δεν έχει, μη χαίρεσαι. Έλα ρε, γιατί, δώσε κανένα στηριάκι να πάμε να δω το πιτσιρίκι να δει λίγο τώρα. Έχω τώρα, μα θες, αλλά όχι εξερευνήτρια. Έχω την τώρα την καθαρή. Τι τώρα, Πακογιάννη, έχεις. Σε χαλάει. Εντάξει, και τώρα, Πακογιάννη. Κάτι γίνεται. Καλημέρα σας, καλημέρα. Αποστολή. Έλα. Σου ευχόμαστε χρόνια πολλά. Ποιοι καλά, είστε πολύ. Πολύ, πολύ, πολύ παιδιά, μεγάλη κτλ. Από πού? Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε να κάνετε πιο πολλά πράγματα. Τι να κάνουμε δηλαδή. Γιατί σχετικά, ρε παιδί μου, πιο πολλές ώρες. Α, λεφτά, τίποτα, λεφτά, θα πληρώσετε. Θα παίρνουμε, θα στείλουμε μηνύματα και τέτοια, έτσι. Τώρα γιατί να βάζουμε μεσάζοντες, να σου δώσω ένα λογαριασμό, να βάζεις κατευθείαν φράγκα. Για support, ρε παιδί μου, για support. Και εμείς θα κάνουμε παπάδες, ό,τι θες. Support, πολύ support. Έχεις από πολλούς, να σου πω. Τηλεοπτικές εκπομπές, ραδιοφωνικές εκπομπές, εφημερίδες, ό,τι γουστάρεις. Γεια σας. Γεια σας. Πώς. Γεια σας, ο Γιάννης Κλάψας λέγομαι, παίρνω εκ μέρους του Αλέκου, του ξαδερφού μου. Κλάψας, κατάλαβα. Ναι, τι κάνετε. Οι γυναίκες της οικογένειας πώς λέγονται, κλαψομούνες. Όχι ακόμα. Τι θέλετε. Για το κινητό. Το κινητό, ναι, το έχουμε. Θα το πάρετε. Μικρά προβλήματα έχει, μικρά προβλήματα. Ξέρετε ότι είναι μεταχειρισμένο. Όχι, δεν είναι. Δεν ξέρω τι με ποιον έχει. Παρεξήγηση. Να το δεχτώ. Τι. Ότι και καλά το κινητό αυτό είναι το γογό. Αγαπητέ, πόσο το δίνετε. Κάτσε, μήπως έχει πέσει λάθος συνεννόηση. Όπα, τι έπεσε. Δεν καταλαβα. Καινούρια χρονιά, λάθος συνεννόηση δεν μου πάει. Δεν μπορεί. Τι έγινε, πες μου για το κινητό για να καταλάβω. Γιατί εγώ έχω πολλά παρεδώσει με κινητά. Καλημέρα. Ποιο το τηλέφωνο. Ποιον θέλετε. Να μου δώσω ένα μήνυμα στα παιδιά. Αφήστε το μήνυμα. Τι εννοούσε αυτός, άντε να μην πω ότι το ευρώ φεύγει. Τι εννοούσε με αυτό. Μας απειλεί. Όχι, να μας απειλεί. Ο πρωθυπουργός της χώρας κάνουν τέτοια πράγματα. Για ρωτήστε. Ακόμα δεν έχουν έρθει εκλογές. Κάτσε να έρθουν οι εκλογές, εκεί θα δεις απειλές. Από τώρα. Κανένας μόνος του. Είμαστε ένας λαός. Ένα έθνος σε κοινή δοκιμασία. Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο. Ο Ιωάννης Μεταξάς το 40 είχε πολιτική νομιμοποίηση για να πει το όχι. Είπε κανένας τότε, μα σε πόλεμο τώρα. Μα σε πόλεμο είμαστε. Πού είμαστε. Δεν είπε καλά, δεν είμαστε σε πόλεμο. Η Ελλάδα είναι σε πόλεμο. Έχουμε ένα παγκόσμιο πόλεμο. Και η χώρα μας έτυχε να είναι. Δεν είπε κανείς αυτό, αγαπητοί. Λέμε ένα απλό πράγμα. Ότι όταν είμαστε σε πόλεμο, γιατί αυτό ζούμε τώρα, μόνο που τώρα ο πόλεμος δεν γίνεται με στούκας και με οβίδες, γίνεται με σπρέτ και ομόλογα και αγορές και χρεοκοπία. Σε αυτή την κατάσταση, το να συζητάμε για το θέμα της πολιτικής νομιμοποίησης με τον τρόπο που το κάνουμε στην Ελλάδα, είναι σχεδόν σχιζοφρενικό. Είμαστε Έλληνες, μπορούμε. Άντε ρε μπουμπούκε, άντε ρε γελίε, άντε ρε φασίστα, πουλα κατά βιβλίο. Το 2012 μπορούμε να τα καταφέρουμε. Γαμμένοι θα βγούμε από την κρίση.